for looks could kill. A million spears, a million, get me out of here. A million heartbeats, a billion breaths, a billion pounds they all invest. To be or not to be, well, to be or not to be. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Cztery miasta, cztery weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, dwójka. Piotr Metz, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Ten sygnał gromadzi melomanów nocną porą przy radioodbiornikach i myślę, że ci z Państwa, którzy nie słuchają nas od jakiegoś czasu, wiedzą, czego dzisiaj można się spodziewać, bo zapowiadaliśmy i nie czyniliśmy żadnej tajemnicy z tego, że będziemy mieli gościa. Wszelako dla tych z Państwa, którzy słuchają nas przypadkowo, ważna informacja, że nocną porą można skontaktować się z naszym trójkowym osobowym, którego odprawiamy, czy który odprawiamy ze stacji osobliwości muzyczne do wagonu pocztowego. Adres niezmienny: wojciech.osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i można z nami postać na peronie, który znajduje się na facebookowym profilu czy w grupie osobliwości muzyczne według Wojciecha Osowskiego. No i zaczynamy od tradycyjnego maila. Sława i szczęść w rocznicę urodzin Micka Jaggera. Biskup Nikifors spod Piekliska śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, nieoczywistego gościa. I tutaj, no nie powiem jeszcze, kto to jest, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie, czyli stoją na peronie. To życzenia od Nikifora. A my teraz zaczynamy. Gościa mógłbym przedstawić, gdybyśmy zagrali opet, ale teraz przewrotnie, z kuferka, który przyniosła, coś takiego. Red sun rising in the sky, sleeping village. Cockles cry, south breeze blowing in the trees. Peace of mind, feel at ease. We'll be right back. No i mamy kolejnego maila. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, to był znak zapytania, czyli panią Halinę dzisiaj, osobliwych Tosie, jej kuferek i jego wnętrze. Nogokopaczy ich prezesów tradycyjnie nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że cieszy mnie obecność Tosi, jej muzyki bardziej i jej lektury. Liczę więc na wzruszenia i wtręty półredaktora w postaci duetu 3A. A co do czytanki, kończę Wędrowycza. Bardziej z obowiązku, a w międzyczasie, choć nie ma takiego słowa, wręcz połknąłem książkę Pawła Reszli o tym, jak oszukują nas bańki i pośrednicy. Włos jeży się na głowie. Włos jeży się na głowie pana Stefana, który pozdrawia z Mielca, ciepłego, ale nieupalnego. No właśnie, Tośka. Dawno nie było naszej koleżanki i ci z państwa, którzy nie pamiętają jej, bo zaniedbała nas, powiem tylko, że słuchała kiedyś osobliwości muzycznych, studiowała dziennikarstwo w Wielkiej Brytanii i postanowiła odbyć praktyki. I to właśnie u nas. Odbywała i odbywała tak skutecznie, że na jakiś czas nam się zalęgła, potem gdzieś wyparowała, no i teraz powraca, mam nadzieję, że na stałe. Dobry wieczór. Tośka, pytanie w związku z tym, po długiej nieobecności, gdzieś się ulotniła. Tak naprawdę wcale nie byłam daleko, bo cały czas przebywam w Warszawie, ale ostatnio noce i wszystkie wieczory musiałam poświęcać na pracę, ponieważ od niedawna jestem już dyplomowaną scenarzystką. Pracowałam bardzo pilnie nad moją pracą dyplomową, także niestety nie mogłam wieczorami pojawiać się w osobliwościach, ale ponieważ ten dyplom mam już za sobą, to mam nadzieję, że być może teraz się to zmieni. Mam nadzieję również, że mamy fachową siłę na pokładzie. Scenarzystka to nie to tamto. Teraz naprawdę zaczynamy poważnie. A zaczynamy, to najpierw wytłumaczmy, że dzisiaj przyniosłaś kuferek i cała muzyka, która dzisiaj się pojawi i będzie głaskała państwa uszy, pochodzi z tego kuferka. Tak, kuferek szczególny. Dzisiaj taki czarny, drewniany, dlatego że jest pożyczony od takiej pani, co nazywa się Shirley Jackson. I również autorstwa tej pani dziś będziemy czytać opowiadanie. Przygotowałam muzykę, przede mną leży już stosik płyt i dwa opowiadania, właśnie w tym jedno autorstwa Shirley Jackson. Oba pochodzą ze zbioru, który nam ostatnio często sobie podczytuję. Zbiór Tchnienie Grozy. Polecam uwadze wszystkich osobliwych słuchaczy. Czyli do czwartej chyba nie będzie nam się nudziło. Tośka przygotowana jak zawsze, a ja muszę, bijąc się w piersi, powiedzieć, że pobłądziłem i zapomniałem muzyki, która zwykle nam towarzyszy w opowiadaniu. W związku z tym dzisiaj będziemy eksperymentowali i proszę nam to wybaczyć. No to cóż, chyba pogramy. Przed chwilą oczywiście nie trzeba osobliwym słuchaczom tłumaczyć. Sleeping Village to jest taka zapowiedź Black Sabbath, tego dzisiejszego naszego opowiadania. A ponieważ tak dobrze się zaczęło, to może jeszcze będziemy z tej samej płyty kontynuować. Evil Woman. Stop! O, Paweł Złosic, uszanowanie dla pana półredaktora i szanownego gościa oraz pani realizator i wszystkich przed radioodbiornikiem i na twarzaku. Takie rzeczy. Kieruję teraz wzrok na Tośkę i pytam, cóż dalej? Dalej nie będziemy trzymać słuchaczy w niepewności i przejdziemy do opowiadania pod tytułem Loteria, wspomnianej właśnie Shirley Jackson. Ci, którzy byli już w kinie na filmie Midsommar, zauważą z pewnością pewne podobieństwa. A jeśli jeszcze tego filmu nie widzieli, to jeśli opowiadanie się spodoba, również polecam wybrać się do kina właśnie na Midsommar. Redaktorze, był już pan w kinie? Tak, proszę, zaczynamy. Dobrze, nie zwlekajmy. Poranek dnia 27 czerwca był przejrzysty i słoneczny, świeży i ciepły jak w pełni lata. Kwiaty rozkwitły obficie, a trawa miała soczystą zieleń. Około 10:00 ludność miasteczka zaczynała się zwolna zbierać na skwerze między pocztą a bankiem. W niektórych miastach mieszkańców było tak wielu, że loteria musiała trwać 2 dni i trzeba było ją zaczynać już 26 czerwca. Ale w tym miasteczku było zaledwie 300 osób i cała loteria trwała niespełna 2 godziny. Można więc było ją rozpoczynać o 10:00 rano i kończyć tak, by ludzie zdążyli do domów na obiad. Dzieci zgromadziły się oczywiście pierwsze. Szkoła właśnie się skończyła i zaczęły się wakacje. Przez chwilę zbierały się wolno, spokojnie, potem rozpoczęły hałaśliwą zabawę. Bobby Martin napchał już kieszenie kamykami, a inni chłopcy wnet poszli za jego przykładem, wybierając najgładsze, najbardziej okrągłe kamienie. Bobby, Harry James, Jones oraz Didi Delacroix ułożyli właśnie wielki stos kamieni w jednym rogu skweru i bronili go przed zakusami innych chłopców. Dziewczynki stały z boku, rozmawiając ze sobą, spoglądając na nich przez ramię, malutkie dzieci grzebały się w pyle lub czepiały rąk starszego rodzeństwa. Wkrótce zaczęli się schodzić także i mężczyźni. Robili przegląd swoich dzieci, rozmawiali o zasiewach, deszczu, traktorach i podatkach. Stali razem, z dala od stosu kamieni w rogu, dowcipkowali spokojnie, nie śmiejąc się i co najwyżej uśmiechając. Kobiety w spłowiałych, codziennych sukienkach i swetrach przyszły wkrótce po mężczyznach. Zaraz też zaczęły nawoływać dzieci, które ociągały się i trzeba je było wzywać po 4 i 5 razy. Bobby Martin umknął spod ręki matki i uciekł ze śmiechem w kierunku stosu kamieni. Ojciec powiedział coś ostro i chłopiec wrócił szybko. Zajął swoje miejsce między ojcem i starszym bratem. Loterią, tańcami pod gołym niebem, jak też i klubem młodzieżowym czy uroczystościami na Wszystkich Świętych kierował pan Summers, który miał czas i energię, by zajmować się działalnością społeczną. Był to właściciel składu węgla, mężczyzna jowialny, o okrągłej twarzy. Żałowano go, ponieważ nie miał dzieci, a żona jego była z rzędą. Gdy przyszedł na placek, niosąc czarną, drewnianą skrzyneczkę, słychać było gwar rozmów. Pomachał ręką i zawołał: tym razem trochę opóźnione, moi ludzie. Naczelnik urzędu pocztowego, pan Graves, szedł za nim, niosąc stołek na czarnych 4 nogach, które postawił pośrodku skweru, a pan Summers umieścił na nim swoją czarną skrzynkę. Obywatele miasteczka trzymali się w pewnej odległości, pozostawiając wolną przestrzeń między sobą a stołkiem. A kiedy pan Summers zapytał: kto z was mi pomoże? Zawahali się chwilę, aż wreszcie dwóch, pan Martin i jego najstarszy syn Baxter, wystąpiło, żeby przytrzymać pudło, podczas gdy pan Summers mieszał papierowe zwitki znajdujące się wewnątrz. Pierwotne akcesoria loteryjne zaginęły już wprawdzie dawno, ale czarna skrzynka, która teraz spoczywała na stole, była używana jeszcze na długo przed urodzeniem Warnera, najstarszego człowieka w mieście. Pan Somers nieraz zwracał się do młodzieńców, zwracał się do mieszkańców miasteczka w sprawie zrobienia nowej, ale nikt nie chciał zmienić bodaj tej jedynej pozostałości tradycyjnych rekwizytów, jakie reprezentowała stara, czarna skrzynka. Wieść gminna głosi, że była ona zbita z kawałków poprzedniej. Tamtą zaś zrobiono, kiedy przyszli tu pierwsi osadnicy. Corocznie po loterii pan Somers poruszał sprawę nowego pudła, ale kwestia ta zawsze upadała, zanim zaczęto coś robić. Czarna skrzynka z każdym rokiem traciła kolor i stawała się coraz bardziej zniszczona. Farba obdarta, szczególnie z jednej strony, gdzie nawet widać było naturalny kolor drewna. To zupełnie jak w naszej skrzyneczce. Dobrze, robimy przerwę w takim razie. Zaraz dowiemy się, co działo się dalej i jak ta loteria się potoczy. A teraz pogramy, zmieniamy płytę. Anything. Anything you want, anything the world has to offer, I can give you, if you just reach out to me, take my hand, everything a kiss cannot bring, I will give you, if you just say you will. And it's freedom in my home, and it's freedom in my arms, in my arms, in my arms, in my arms, yeah! Anything you want, say my arms, anything you need, say my arms, anything you want, say my arms, anything you need. We'll be right back. Widzę, że na naszej facebookowej grupie dyskusja trwa w najlepsze. Wojtek Żukowski napisał, czyli w kuferku były kwitki loteryjne. Tak po prostu dowiedziałem się. Ale i tak posłucham do końca. No więc zachęcam Wojtka i nie tylko, żeby jednak wytrwać przy radioodbiorniku do końca, ponieważ to nie są takie zwykłe kwitki loteryjne. Ale o tym za chwilkę. Czytamy, tak? Dobrze. Redaktor pokazuje ręką. Pan Martin i jego najstarszy syn Baxter przytrzymywali czarne pudło mocno na stołku, dopóki pan Summers nie wymieszał dokładnie papierków. Z całego dawnego rytuału wiele już zapomniano lub zarzucono. Pan Summers na przykład zastąpił zwitkami papieru loteryjne patyczki, używane przez całe pokolenia. Kawałki drewna nadawały się, gdy osada była niewielka, dowodził pan Summers. Ale teraz, gdy liczba jej mieszkańców przekracza 300 osób i prawdopodobnie będzie nadal wzrastała, trzeba wprowadzić coś bardziej odpowiedniego niż czarne pudło. W przeddzień loterii, wieczorem, pan Summers i pan Grace przygotowywali losy, wkładali do skrzynki, którą potem chowali do ogniotrwałej kasy firmy węglowej pana Summersa, gdzie stała zamknięta aż do następnego dnia. O! Wiele było zamieszania, nim pan Summers ogłosił otwarcie loterii. Należało bowiem wpierw sporządzić listy, przede wszystkim głów rodzin, gospodyń w obrębie każdej rodziny i pozostałych członków rodzin. Oprócz tego pan Summers jako przewodniczący loterii musiał złożyć wobec naczelnika poczty przysięgę. Niektórzy pamiętali, że istniała pewna formułka, mechanicznie wypowiadana czy też intonowana przez prowadzącego loterię każdego roku. Istniało też w swoim czasie jakieś specjalne pozdrowienie, z jakim kierujący loterią zwracał się do każdej z osób podchodzących do skrzynki, by wyciągnąć los. Ale i to zmieniło się z czasem. Niemniej jednak i teraz uważano, że prowadzący powinien przemówić do każdego, kto przyjdzie po los. Pan Summers doskonale sobie zresztą z tym wszystkim radził. W czystej białej koszuli i granatowych dżinsach, z jedną ręką opartą niedbale na czarnym pudle, zdawał się być jak najbardziej godny swej funkcji. Gdy tak swobodnie rozmawiał z panem Graves i rodziną Martinów. Wreszcie, kiedy pan Summers skończył wreszcie mówić i zwrócił się do zgromadzonych, podeszła śpiesznie do skweru pani Hutchinson w swetrze zarzuconym na ramiona i wślizgnęła się w tłum w tylne szeregi. Całkiem mi wyleciało z głowy, jaki to dzisiaj dzień. Powiedziała do pani Delacroix, która stała blisko niej. Obie roześmiały się cicho. Myślałam, że mój stary układa drzewo na podwórku. Mówiła dalej pani Hutchinson. A potem wyjrzałam przez okno i zobaczyłam, że przecież dzieci poszły. No i dopiero przypomniałam sobie, że to 27, więc przybiegłam. Wytarła ręce w fartuch, a pani Delacroix odpowiedziała. I tak zdążyłaś na czas. Oni tam ciągle jeszcze gadają. Pani Hutchinson wyciągnęła szyję, żeby spojrzeć ponad głowami tłumu. Dostrzegła męża i dzieci stojących na przodzie. Poklepała panią Delacroix po ramieniu na pożegnanie i zaczęła przeciskać się ku nim. Ludzie ustępowali jej z przejścia dobrodusznie. Parę osób odezwało się głośno tak, że słychać było w gromadzie. I idzie twoja kubita, Hutchinson. Albo. Bill, a widzisz, że przyszła? Pani Hutchinson dotarła do męża, a pan Summers, który czekał na nią, powiedział wesoło. O, już sobie myślałem, że będziemy musieli zacząć bez ciebie, Tessie. Pani Hutchinson powiedziała wesoło, szczerząc zęby. Nie pozwoliłbyś chyba, żebym zostawiła naczynia w zlewie, co Joe? Cichy śmiech przebiegł przez tłum, a potem wszyscy znowu zajęli poprzednie stanowiska po przejściu pani Hutchinson. Co działo się dalej? Dowiemy się już za no chwilkę. No właśnie. A tymczasem pogramy, redaktorze. Czarna płyta, jak noc. Czarne opakowanie. To może być tylko Celtic Frost. School and takie rzeczy, a tymczasem państwo piszą. Z miasta Smoka Wawelskiego u mnie bezchmurne plus 19. No i garść przysłów od pana Andrzeja. Od świętej Anki zimne noce i poranki. To akurat znałem, ale szczęśliwy kto na Annę wyszuka sobie pannę. I u nas jest. Święta Anka pasuje, pasie baranka. Ha. Święta Hanna to już jesienna panna. Tak, to jeszcze w czasach, kiedy nie było anomalii pogodowych. I skoro o pogodzie, u mnie kilka minut po trzeciej całe 18 stopni na plusie i żadnych chmur. Kiedy będą mrozy? Pyta słuchacz. Liczę, że dzisiaj same takie liryczne dźwięki i może jakiś akordeon. Artur z Helsinek z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Haliny, pana redaktora i wszystkich gości w studiu PS. Cena metalu w skupie spadła. W Helsinkach. Takie rzeczy. No właśnie, to państwo pisali, a teraz przechodzimy do naszej czytanki i na czym stanęliśmy. Ach, ja zaczynam. No, dobra, rzekł rzeczowo pan Summers. Myślę, że trzeba już zaczynać. Skończmy z tym i możemy wracać do roboty. Czy kogoś brak? Nie ma Dunbara, powiedziało kilka osób. Dunbar, Dunbar. Pan Summers zajrzał do listy. Clyde Dunbar, zgadza się. Złamał nogę, prawda? Kto ciągnie zamiast niego? Chyba ja, powiedziała jakaś kobieta i pan Summers odwrócił się, aby się jej przyjrzeć. Żona ciągnie w imieniu męża, powiedział. A nie masz dorosłego chłopaka, żeby to zrobił za ciebie, Jenny? Choć pan Summers i wszyscy w miasteczku doskonale wiedzieli, jaka będzie odpowiedź, obowiązkiem organizatora loterii było jednak takie pytanie zadać. Pan Summers czekał z wyrazem grzecznego zainteresowania, gdy pani Dunbar udzielała odpowiedzi. Horace nie ma jeszcze 16 lat. Widzi mi się, że w tym roku ja muszę zrobić to za starego. Dobrze, powiedział pan Summers. Zaznaczył coś na liście, którą trzymał w ręce, a potem spytał: a czy chłopak Watsonów, ciągnie w tym roku? Wysoki chłopiec w tłumie podniósł rękę. Tutaj jestem. Ciągnę w imieniu matki i za siebie samego. Zamrugał nerwowo, pokiwał głową, gdy kilka głosów wśród tłumu mówiło: chwacki z ciebie, chłopak Jack. Czy też: świetnie, że twoja matka ma takiego mężczyznę, który to za nią zrobi. Dobrze, powiedział pan Summers. To chyba wszyscy. A stary Warner gotów? Jestem, odezwał się jakiś głos. I pan Summers skinął głową. Nagła cisza zapanowała wśród tłumu, gdy pan Summers chrząknął i spojrzał na listę. A wszyscy gotowi? Zawołał. No, to czytam nazwiska. Na sam przód nazwiska ojców rodzin. Potem podejdą mężczyźni i będą wyjmowali losy z pudła. Karteczki trzymać w ręce, nie rozwijać, nie patrzeć na nie, aż wszyscy dostaną swoje. Wszystko jasne? Ludzie robili to już tyle razy, że tylko jednym uchem słuchali wskazówek. Większość milczała, nie rozglądając się dookoła. Następnie pan Summers podniósł wysoko rękę i powiedział: Adams! Z tłumu wyłonił się mężczyzna i podszedł. Jak się masz, Steve? Powiedział pan Summers, a pan Adams powiedział: ach, jak się masz, Joe? Uśmiechali się do siebie z humorem, trochę nerwowo. Potem Adams sięgnął do czarnego pudła i wyjął złożony papierek. Trzymał go mocno za rożek, odwrócił się i szybko podążył na swoje miejsce wśród tłumu. Stał tam nieco dalej od swej rodziny, nie patrząc na to, co miał w ręce. Allen, mówił kolejno pan Summers, Anderson, Bentham. Myślałby kto, że w ogóle nie ma przerwy między loteriami, odezwała się pani Delacroix do pani Grace w tylnym szeregu. Wydaje mi się, że ostatnio mieliśmy dopiero tydzień temu. Pewno, czas leci, rzekła pani Craves. Clark, Delacroix. No, teraz mój stary, powiedziała pani Delacroix. Wstrzymała oddech, kiedy jej mąż wyszedł naprzód. Dunbar, zawołał pan Summers i pani Dunbar podeszła pewnym krokiem do pudła, a któraś z kobiet mówiła... No, idź, idź, Jenny. A druga dodała... Przecież idzie. Teraz na nas kolej, rzekła pani Graves. Patrzyła, jak pan Graves obchodzi pudło z boku, poważnie wita pana Summersa i wybiera papierek ze skrzynki. Teraz, już w całym tłumie, stali mężczyźni trzymający złożone papierki, kręcąc je ciągle nerwowo w wielkich dłoniach. Pani Dunbar stała wraz z oboma synami, trzymając los w ręce. Dobrze, przerywamy. Skoro napisał do nas Artur z Helsinek, to mam coś w moim czarnym kuferku właśnie dla niego, dla Artura z Helsinek. Bye. To była Apulanta, utwór Odotus, czyli po polsku czekanie. To jest w ogóle taki zespół Apulanta, od którego zaczęła się moja przygoda z językiem fińskim. Usłyszałam kiedyś, zdaje się, że nawet właśnie ten konkretny utwór, przypadkiem, i od razu musiałam dowiedzieć się, co to za piękny język, a jak dowiedziałam się, że fiński, no to stwierdziłam, że warto zacząć się uczyć. A pan Artur, jak się dowiedział, że to specjalnie dla niego, pewnie strzygł uchem i słuchał, kiedy wejdzie akordeon. I nie zdążył się zdziwić, bo utwór się skończył. Harbord Hutchinson. O, powracamy do naszego opowiadania. Różno się, Bill, powiedziała pani Hutchinson, a ludzie obok roześmiali się. Jones. Powiadają, rzekł pan Adams do starego Warnera, stojącego tuż przy nim, że tam w miasteczkach na północy chcą, żeby dać spokój tym loteriom. Stary Warner fuknął. Ha, durnie i tyle. Kto by tam słuchał młodych? Wszystko im niedobre. Niedługo się dowiemy, że chcą wracać do życia w jaskiniach. Nikt nie będzie pracował. Niech no próbują takiego życia. A przysłowie mówi, kupisz w czerwcu losy, będą ciężkie kłosy. I dojdzie do tego, że wszyscy będą jedli gotowane zielsko i żołędzie. Loterie były zawsze. Już i tak przykro patrzeć, jak ten młody Summers dowcipkuje ze wszystkimi. Ale w niektórych miejscowościach dali spokój loteriom, powiedziała pani Adams. A nic dobrego z tego nie wyjdzie, rzekł uparcie Star Warner. Banda młodych durniów. Martin! Teraz Bobby Martin popatrzył, jak wychodzi jego ojciec. Overdeck! Percy! Ojej, żeby się pospieszyli, odezwała się pani Dunbar do syna. Bardzo bym chciała, żeby się pospieszyli. No przecież prawie kończą, rzekł jej syn. Szykuj się polecieć. Powiedz tatusiowi, rzuciła pani Dunbar. Pan Summers wywołał własne nazwisko i potem skrupulatnie wystąpił i wybrał los ze skrzynki. A potem zawołał: Warner! To już 77 rok, jak biorę udział w loterii, powiedział stary Warner, przeciskając się przez tłum. 77 raz! Watson! Wysoki chłopak niezgrabnie przecisnął się przez tłum. Ktoś powiedział: nie denerwuj się, Jack. A pan Summers dodał: nie śpiesz się, synku. Za nini! Teraz nastąpiła długa przerwa, w czasie której wszyscy wstrzymywali oddech, aż wreszcie pan Summers, podnosząc w górę swój papierek, powiedział: no, gotowe, moi ludzie. Przez chwilę nikt się nie ruszył, a potem rozwinięto wszystkie karteczki. I nagle kobiety odezwały się naraz, mówiąc: no i kto? Kto wygrał? Dunbarowie? Watsonowie? A potem głosy zaczęły powtarzać: Hutchinson! To Bill! Bill Hutchinson dostał! Leć, powiedz ojcu, rzekła pani Dunbar do starszego syna. Ludzie zaczęli się rozglądać, żeby popatrzeć na Hutchinsonów. Bill Hutchinson stał milcząc i przyglądał się losowi, który miał w ręce. Nagle Tessie Hutchinson krzyknęła do pana Summersa: nie daliście mu dosyć czasu, żeby wybrał kartkę, jaką chciał. Widziałam, to się nie godzi. Bądź sprawiedliwa, Tessie, zawołała pani Delacroix, a pani Graves dodała: wszyscy mieli jednakie możliwości. Przymknij się, Tessie, powiedział Bill Hutchinson. No, to moi mili, powiedział pan Summers, załatwiliśmy całkiem szybko, a teraz musimy się jeszcze troszkę pośpieszyć, żeby zdążyć na czas. Zajrzał do następnej listy. Bill, powiedział, wyciągniecie za rodzinę. Są jakieś inne małżeństwa u Hutchinsonów? Tak, Don i Ewa, wrzasnęła pani Hutchinson. Każcie im popróbować. Córki ciągną losy wspólnie z rodzinami swoich mężów, wyjaśnił łagodnie pan Summers. Wiesz o tym równie dobrze jak wszyscy inni. To się nie godzi, powiedziała Tessie. Widzi mi się, że ma rację, Joe, powiedział z żalem Bill Hutchinson. Moja córka ciągnie razem z rodziną swego męża. To tylko się zgadza, a ja nie mam nikogo z rodziny poza dzieciakami. Więc jak chodzi o ciągnienie za całą rodzinę, to wypada na ciebie, powiedział tonem wyjaśnienia pan Summers. A jako ciągnienie dla małżeństwa, to też dla ciebie. Zgadza się? No, zgadza, powiedział Bill Hutchinson. Ile dzieci, Bill? Zapytał dla formalności pan Summers. Troje, odpowiedział Bill Hutchinson. Jest Bill młodszy, Nancy i mały Dave. No i Tessie ze mną. W takim razie dobrze, powiedział pan Summers. Harry, masz ich bilety? Pan Graves skinął głową i podniósł w górę kartki. Więc włóż je do pudła, nakazał pan Summers. Weź kartkę Billa i też ją tam włóż. A mnie się wydaje, że powinniśmy jeszcze raz zacząć, powiedziała pani Hutchinson cichutko. Powiadam wam, to nie było uczciwe. Nie daliście mu czasu, żeby wybrał. Wszyscy widzieli. Pan Graves zgarnął 5 świstków i włożył je do pudła. A wszystkie pozostałe papierki rzucił na ziemię. Lekki wiatr porwał je i uniósł. Słuchajcie, ludzie, powiedziała pani Hutchinson do stojących wokół niej osób. Gotów jesteś, Bill? Zapytał pan Summers. Bill Hutchinson, rzuciwszy szybko okiem na żonę i dzieci, kiwnął głową. Bill Hutchinson w pełnej gotowości. No i my też kiwamy głową, bo jesteśmy gotowi na kolejną płytę z kuferka. Kolejna płyta z kuferka, Machine Head, ale tym razem w wersji akustycznej. Darkness that I lay, depression heavy in its way. Now my body aches to leave. I sing its final eulogy. My sons, I love you evermore. And though the road beckons once more, I see the damage that I've done and search for redemption. But I am just a broken man whose soul cries out to understand how the madness shatters me. Upon the stage on bended knee, I scream aloud at skies above that answer mute, bereft in love. I struggle not to fall from grace. I sing the hymns of my disgrace. We built cathedrals to our pain, establish my lest we drown in the darkness within. Mysteries, forgotten chords, I strum in vain to please the Lord, but he has never answered me. And faith has waned eternally. An empty man who passed along the woes of all religions wrong. And now the shadow veil falls. Heed the clarion call, so pray to music, build a shrine. Worship in these desperate times. Fill your heart with every note. Cherish it and cast a flow, cause God is in these cleft and tone. Salvation is found alone, haunted by its melody. Music, it will set you free. Let it set you free. We built cathedrals to our fame, establish my to attain freedom from all.